een kleine dreumeswaan. In je ogen vlak te kijken, net of ze er iets in was. Weet je nog hoe ze dan teder, lieve engel, tot je zei? En hoe ze dan vroeg, mijn jongen, hoeveel hou je nou van mij? Nu zit zij oud, gebogen door het jaren, in huisje waar je wiegje eenmaal stond. Zij is alleen met haar herinneringen, haar oude ogen buren in het rond. Maar weet je ook nog hoe ze vroeger, toen je nog klein was, gingen zijn? Kan je moeder deuren toch nooit voorbij? Toen ga ik wel naar je moeder met een handdruk en een zoen. Tracht haar in haar laatste jaren nog maar veel plezier te doen. Wellicht heb je haar ook vroeger wel eens wat verdriet gedaan. Zou je later kunnen spijten, als ze eens is ingegaan. Nu zit zij oud, gebogen door de jaren, in huisje waar je wiegje eenmaal stond. Zij is alleen met haar herinnering. Haar oude ogen duren in het rond. Maar weet je ook nog hoe ze vroeger, toen je nog klein was, ik er zei. Als is groot en lief, jongen, dan kan